زمین آپ کے پیروں کے پیر آپ کے روشن زمین آپ کے پیروں کے پیر آپ کے روشن زمین آپ شاہِ یا اے میرے غوث برا اے میرے غوث برا اے میرے غوث برا اے برا اے میرے غوث برا اے میرے غوث برا اولیاء کی گردنیں آپ کے زیر قدم اولیاء کی گردنیں آپ کے زیر قدم اولیاء کی گردنیں آپ کے زیر قدم اولیاء کی گردنیں آپ کے زیر قدم یا امام الاولیاء یا غوث اعظم بس گے اے میرے غوث البرا اے میرے غوث البرا اے میرے غوث البرا اے میرے غوث البرا سلطان ولایت اللہ کی رحمت ہے باعث برکت ہے رکین من ہے رکین من ہو ہم پہ عنایت ہو ہم پہ عنایت دوزو کی عبادت عبادت اے ماہ عنایت دوشو کی تلاوت دوشو کی تلاوت ہوا اے میرے غوث البرا اے میرے غوث البرا اے میرے غوث البرا اے میرے غوث البرا اے میرے غوث البرا اے میرے غوث البرا جس طرح مرید جلائے اس طرح مرشد میرے جس طرح مرید جلائے اس طرح مرشد میرے جس طرح مرید جلائے اس طرح مرشد میرے مرتد کو بھی جلا مرتد کو بھی جلا مرتد کو بھی جلایا غوث اعظم دستگیر اے میرے غوث البرا اے میرے غوث البرا اے میرے غوث البرا اے میرے غوث البرا اے میرے غوث البرا اے میرے غوث ہاں آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں آپ سے سب کچھ ملا آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر اے میرے غوث البرا اے میرے غوث البرا اے میرے غوث البرا اے برا اے میرے غوث البرا اے میرے غوث البرا اے میرے غوث البرا اے میرے غوث البرا اے میرے غوث البرا اے میرے غوث البرا ہے یہی اذکار کی حاجت مدینے میں مرے ہے یہی اذکار کی حاجت مدینے میں مرے ہے یہی مدینے میں مرے مرے یہی اذکار کی حاجت مدینے میں مرے ہو کرم یا سیدہ ہو کرم یا سیدہ یا غوث اعظم دستگیر اے میرے غوث البرا اے میرے غوث البرا اے میرے غوث البرا اے میرے غوث البرا میرے غوث البرا میرے غوث البرا میرے غوث البرا ماہِ ہدایت ہم پہ عنایت غوث پاک غوث پاک مجبور جرارت غوث پاک میری شفاعت غوث پاک میری شفاعت غوث پاک دلوائے جنت غوث پاک دوشوں کی عبادت غوث پاک دوزوں کی تلاوت غوث پاک سیاں سے ہو نفرت حسین پاک کی گلو الفت حسین پاک دو بدیوں سے نفرت حسین پاک سرکار کی الفت حسین پاک دو اپنی محبت حسین پاک بے کس کی حمایت حسین پاک بے بس کی راحت حسین پاک اے میرے موصل ورا اے میرے موصل ورا اے میرے موصل ورا اے میرے موصل ورا اے میرے غوث الورا اے میرے غوث الورا